do grzechu. Łódź, miasto, morder, słódź. Kilka sekund o sobie nie da zapomnieć. Łódź, dzieci w beczkach, babulon w karetkach. Łódź się nie przestrasz, jak przyjdzie ci tu mieszkać. Łódź, nie pytaj skąd rana na sercu. Zobacz psów, co ładują tu z ostrej do studentów. Łódź, miasto seksu, łódź, miasto dźwięku, łódź. Miasto jazzu, bluesa, łódź, polski centrum, łódź. Tu może wszystko się wydarzyć. Nie wierzysz o Domańskiego? Spytaj taksówkarzy. Łódź, miastem zdrady, jak nie szanujesz życia. Łódź, tu intelekt dokształca ulica. Łódź, miasto zbrodni, nasz niechlubny tytuł. Łódź, to w tym mieście mordują polityków. Łódź, zweryfikuj co mówię, bądź przy tym. Łódź, tu się budę rozlewa na słoiki. Łódź, miasto klubów. Łódź, miasto dymu. Łódź, miasto przygód. Łódź, miasto stylu. Obiecana ziemia, LDZ, miasto. Znów mam w dowodzie bałuty, jak umrzeć to tu. Umieramy za kraj, za pracę, za Boga, za wiarę, jaki hajs na tacę. Za słowa, za zdania, umieramy za wersy, za wszystkie spisane w naszych myślach kompleksy. Umieramy za fakt marzenia, za raj, za Eden, za stan uniesienia, za ziemię, jej owoc, jeśli masz ufać plonu. Umieramy za syf, nazywany życia prozą. Umieramy za bliskich, tak samo jak robimy po alkoholu z miasta oktagon. Po wszystkie umieramy za atak, za potuczone gęby i moralnego kaca. Umieramy za wolność myśli, za zdolność do osiągania różnych korzyści. To instynkt, a może zdrowy rozsądek. Chcę, byśmy umierali dziś za pieniądze. How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? How many shots does it take if I should die before I wake? How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? How many shots does it take if I should die before I wake? Umieramy za sławę, dla legendy, za własne 5 minut, by być czymś najlepszym. Za stres i odwieczny strach przed końcem. Umieramy za najlepszy czas dla wspomnień. Umieramy za miłość bez granic, a nie jednemu dalej do miłości niż zdrady. Umieramy za system, za to, że hipokryzja bez niego już nie daje nam istnieć. Umieramy za biznes, za Biblię, za Koran, za Torę i religię w szkołach. Zaprowadź mnie na szczyt, umieramy za chciwość i za to, żeby być ponad tym. Umieramy za przyjaźń, za szczerość, szacunek i relacji, klimat. Za dumę, emocje czy też zdrowy rozsądek. A chcą, byśmy umierali dziś za pieniądze. How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? How many shots does it take if I should die before I wake? How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? How many shots does it take? Umieramy za drobne, czy dobrze to nie wiem, chyba że masz promocję, to oszczędź na siebie. Umieramy za dziwki, lecz jak umieramy dziwkom, zależy na testamentach. Umieramy za dzieci, ale własne, umieramy za pierwszy kąt, znaczy bankę. Umieramy za prawdę, dla prawdy, przez prawdę, umieramy za satysfakcję. Umieramy za ziomków, powiem, jak umierać młodo, to tylko z honorem. Umieramy na co dzień, za lepsze jutro, za każdą drastycznie odczuwalną trudność. Umieramy za cyfry, choć nie ufamy liczbom. Umieramy za rodzinę i hip-hop, za wersy, breaki, sample i progres. A chcą, byśmy umierali dziś za pieniądze. How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? How many shots does it take if I should die before I wake? How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? How many shots does it take if I should die before I wake?